Metso. Teeri. Palokärki. Thank you. laulurastas. Kulorastas. Musta rastas. Thank you. punakylkirastas. Punarinta. Pikku käpylintu. Thank you. sepelkyyhky. Hippiäinen. Hömötiainen. Töyhtötiainen. pikkutikka. Rautiainen. Metsäkirvinen. Peukaloinen. Tiltaltti. Vihervarpunen. Kehrääjä. Korppi. Pääskysparvi.